pro-democratic activist Jimmy Lai has been imprisoned. He's a British citizen living in Hong Kong who is operating an independent newspaper, Apple Daily, and a pro-democracy and human rights activist. He was being detained for fighting for freedom, fighting for free democracy in Hong Kong. He was arrested on fraud charges related to use of office space, civil rights fans, and then was detained since then. And he was allegedly charged with conspiring and colluding with foreign forces to endanger the national security of people of Communist China under this new controversial national security law. Imagine you are being imprisoned for 3 straight years for an alleged crime that you have never committed, that is still being trialed. There was no conviction that you have indeed committed a crime, but you have been imprisoned for 3 years straight. Not to mention, this is an alleged crime that is against somebody who is trying to fight for democracy, trying to run a newspaper where people can actually speak their own voices. Since then, the headquarters of this newspaper has been closed down. Many newspapers that can have still a free voice in Hong Kong are closed down. And that is why, since then, you have never heard any more news from Hong Kong about what is happening. Because a lot of the media cannot report what is indeed happening. The slow, progressive deterioration of freedom and democracy in Hong Kong. Even the European Union has acknowledged this. Recently in July, they have issued a delegation and statement about the reform in the district council elections. And they said, here I quote, "The reform of the district council elections go against the commitment to democratic representation set out in the Hong Kong Basic Law and further undermines the one country, two systems principle. And the annual report illustrates that the continuing erosion of Hong Kong's high degree of autonomy, democratic principles, and fundamental freedoms that were supposed to be protected until 2047. The many different ways of the Chinese Communist Party, the Chinese Communist government regime, can infringe on the freedom of speech, human rights, are numerous. Recently, a non-profit organization based in Taiwan, Double Think Lab, has published 2 reports named Whitewashed Hong Kong and Whitewashed East Turkestan. They look at how the Communist Party and its supporters used and systematically exploit social media to produce a false impression of peace and prosperity in these regions. It is indeed, this story is very close to us. This is Western media where people are using every day, Twitter, Facebook, WhatsApp, you name it, especially TikTok, which is actually a communist or a Chinese-owned social media platform. You may imagine this is not really what you have to concern with, but this story is much closer than you think. A report last year from Dutch and journalist and RTL News have found that there are numerous countries, more over 900 countries in the Netherlands, are majority owned by Chinese companies as of state of June 2022. This includes large container ships, the companies in the port of Rotterdam, high-tech companies around many technical universities in the Netherlands, and in the energy sector, which is a very controversial sector these nowadays. I think the Ukrainian crisis has demonstrated that being very dependent on an authoritarian country is a price that we'll pay sooner or later. many of you, I think, may be voting this November for a new government in the Netherlands. And I urge you to also be aware of what they're saying and ask them to have a stronger stance against the communist regime in China on the issues of Tibet, Turkestan, Hong Kong, Taiwan, and many regions in Southeast Asia, which they exert a very strong power over. With this, I would like to thank you, everyone, for listening to me, and hope that we have convinced you that the Chinese Communist Party indeed is having, showing less, more, they're hiding more than they are showing to the people in the West. And really be careful of what we have to believe, what they're saying. Thank you very much. We zijn dus inmiddels bij een andere demonstratie aangekomen. Dit is een demonstratie tegen de CCP, oftewel de Chinese Communistische Partij. Er is een petitie die je kan tekenen. En volgens mij zijn deze mensen iedere week op de Dam. Ik zal zo even vragen hoe dat precies zit. Er komt nog een andere spreker. Het lijstje slachtoffers van de Chinese Communistische Partij is vrij lang, maar je kunt het noemen Tibet, Oost-Turkestan, Zuid-Mongolië, Hongkong en de next zal Taiwan zijn. Maar, die lijst is natuurlijk veel langer, want de mensen van Hongkong, de Oeigoeren, de Falun Gong mensen, de Tibetanen, allemaal zijn dat slachtoffers van de Chinese Communistische Partij. Hij geregeld. Wie is begeleider? Jij begeleidt, hij heeft begeleider. Nou, er is even een beetje ruzie tussen verschillende mensen die hier mee te maken hebben. Oh jee, nou, dan gaat hier een grote woorden vallen. Wat hoor je mee? Wat doe je mee? Wat doe je mee? Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Abderim Ghani. En een Oeigoerse human rights. You don't office me and that's it. This is our stuff. Er is vlammende ruzie hier nu. Iemand van de organisatie vindt dat het niet goed is. Ik ga niet aanwezig. Specific. Okay. No, you did. You are against the rule. I can't respect you. No, what is the music there? What are you doing? No music there. You are the government, okay? You can leave here. Go. Go back. No, I'm the lead. I'm the contact person in this organization. What is your name? I'm the contact person. Ask the police. Who is the contact person? I am. Ask her. Who is the contact person? I am. I'm the name on the police office. My name is on the police office. No, first name. My name. Ask the police. That's the government. Ask the Afrobeater. I'm the person. My name is here. What the problem is? The police grijpt nu in. Je blaast met je handen van andermans spul af. Nee, maar dat is ons spul. Dat is ons spul. Dit is mijn recht. Ik ga toespraak. Dat is ons spul. Ik word uitgenodigd. Dat is ons spul. Je ask everyone. Is dat ons spul? Dit is ons spul. Dit is ons. Ja, maar wat voor wie is die box? I'm the boss here! Ik word uitgenodigd. Ik mag niet eerst spreken, waarom? Kijk maar, zoveel mensen, ja? Hey, maar luister even. Van wie is die box? Hey. I am the boss here! Van wie is die box? Box voor iedereen? Voor iedereen toespraak? Nee, hey, I'm the contact person, niet! Kijk maar, kom maar vragen andere mensen. Ik word uitgenodigd, ik heb het niet meer voor toespraak, ik kom hier. Ja, maar je gaat niet naar overal spullen zo pakken. Nee, als die box. Die meneer heeft mij geregeld. Nee, hier is nou de contact persoon, I am! Ik ben de MC vandaag, de Calum. Ik ben de MC. Ja, maar als het niet het toestemming is, je gaat niet naar allemaal spullen pakken. Nee, nee, nee. Iedereen mag je spreken, ik word ook uitnodigd. Ja, je mag spreken, maar dan zorg je zelf voor je spullen. Dan pak je niet spullen. Nee, niet van anderen. Ik heb die meneer. Ja, die meneer kan zoveel zeggen. Maar als het van die mevrouw is, dan heb je geen recht. We gaan niet in mekaar's vaarwater zitten. Want dat ben ik voor. Kun je vragen tegen Tessa Japan? Kom hier. Stel voor dat we doorgaan met het programma. Deze week zou nog een speech geven. En daarna gaan we... Iedereen speech geven, niet alleen voor je. Als die mevrouw geen toestemming geeft dat ze met haar boksen toestemming of een speech houden, dan gaat het gewoon niet door. Nee, precies. Dus als het van die mevrouw is... Maar we gaan niet vechten bij een bocht. Wat heb ik? De Chinees mag ik wel spreken. Nee, maar hij moet stoppen. Hij spreekt mensen, maar ik ben de man goed coördineerde. Ik ben de man goed uitgevoerd. De stemming geeft geen toestemming. Ik heb een toestemming gegeven om te spreken. Alleen heeft ook een volkslied gespeeld waar ik ook toestemming voor heb gegeven, maar dat was hij het niet mee eens. Okay. Dus, maar dat, de organisatie bepaalt. Dus dat is niet voorbij. Hij zou nog een speech geven, dus ik stel voor dat hij zijn speech afmaakt. Dat we gewoon verder gaan met het programma. Okay. Nee, Ik word uitnodigd vandaag deze evenement tegen de CCP. Ik kom hier toespraak, maar die mevrouw wilde niet. Ja, je wordt monddood gemaakt, geloof ik. Wat zegt u? Je wordt monddood gemaakt. Ja. Dat lijkt. Je hebt één keer heel mooi gesproken. Maar die meneer komt, ja? Ja. Laten we verder gaan. Maar je hebt hem uitgenodigd om te spreken. Hallo. Je hebt hem uitgenodigd om te spreken, toch? Hij heeft al gesproken. Alleen hij wil het graag nog een keer doen, helemaal. Omdat dezelfde speech. Okay. Omdat de eerste keer niet goed was opgenomen, video. Ja. Toen had ik gezegd van, nou ja, oké, want iemand van de organisatie zei dat tegen mij. Dus ik zei, nou ja, is goed. Ja. En toen zei hij, mag ik dan ook nog weer dat volkslied afspelen, wat hij de eerste keer ook had afgespeeld. Ja. Toen zei ik, ja, is goed. Maar dan bleek hij ze een of ander religieus lied te hebben gedaan. Oh. En daar was de organisatrice het niet mee eens. Ja, die was heel boos. Ja. Heel boos. Dus toen liep het een beetje uit de hand. Maar er wordt hier iemand monddood gemaakt. En volgens mij is dat precies wat een van de bezwaren is tegen die fucking CCP. Ja. Dat mensen monddood gemaakt worden. Ja, er ja, wordt precies. Hier iemand monddood gemaakt. Omdat ja. Hij iets zegt wat iemand niet bevalt. Weet je wel? Ja. En die wordt echt heel erg monddood gemaakt. En ik vind het echt schandalig dit. Nou ja, goed. Hij heeft natuurlijk al gesproken. Ja. En hij is een ding gedaan. Dus we hebben ook gewoon een programma waar we mee verder moeten. Dus het is niet zo dat hij verboden wordt om te spreken, maar het is niet wel zo dat ja, als mensen echt iets dieper gaan nemen, ja, dan komt de organisatie een beetje in de war. En dan krijg je deze dingen. Maar goed. Nou ja, ik vind het heel. Het komt op mij heel dubieus. Kijk, het is die, ja, je maakt natuurlijk een betere indruk als je gewoon saamhorig bent. En ja, weet je, als je geen ruzie maakt. Samen strijden, weet je wel. Ik ga zo meteen nog even... De gemoederen lopen natuurlijk hoog op. Dit loopt helemaal uit de hand, dankjewel. Dit was live op Radio Patapon. Ja, ik was eigenlijk daar, maar ik had er genoeg van. Ja, je gebeurt meer. Is ook, is meer actie. Ja, precies. Nou goed, dankjewel. Wat is jouw naam? Victor. Victor, ik ben Hans. Okay. Dus je kan dit allemaal terugluisteren als je nog even wil horen wat er precies ja, precies is allemaal. Is ook op internet te krijgen. Ja, als je naar radiopaddenpoel.nl gaat, dan kun je links vinden naar de archieven ook en zo. Ja. Dit komt gewoon in het archief, dan is het er allemaal. Okidoki, leuk. Ja. Okay. Dankjewel Hans. Dankjewel. Even naar die meneer toe. Mag ik ook meeluisteren? Ik wil heel graag horen wat je te zeggen hebt. Ja, ik had uitnodiging voor hier toespraak. Ja. Ik kom hier toespraak, maar die Chinese mensen wilden niet mijn toespraak. Ja, ik begrijp het. Ja. Ja. Ik ga nu toespraak beginnen. Oké, okay. Oh, je hebt wel geluid nu. Waar komt jouw geluid nu vandaan? Ja, ik heb hier maar gesproken. Nou, deze meneer gaat nu zelf zijn toespraak nog een keer doen. Duurt nog even voordat dit gaat beginnen. Ik weet niet wat nou precies het probleem is. Beginnen we nog? Het gaat allemaal echt super moeizaam. Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Abdrim Henning en een Oeigoerse kinderrechtenactivist. Waarom zijn we vandaag op het kampplein in Amsterdam verzameld? Dat weten we allemaal. Oost-Turkistan, Tibet, Zuid-Mongolia, Manchuria, Hongkong. Chinese mensen delen hetzelfde lot onder de onmenselijk brutal regime van de Chinese Communistische Partij. Vandaag in oktober viert het CCP het 74-jarige bestaan van de Volksrepubliek China. Deze dag is een verdrietige dag voor ons. Daarom protesteren we vandaag tegen het CCP-staat op het Damplein in Amsterdam. De afgelopen 74 jaar heeft het CCP een brutaal assimilatiebeleid uitgevoerd. Op dit moment in Oost-Turkestan een tragische never again in de 21ste eeuw vindt op de grote schaal genocide plaats. Ik zal de wereld vertellen wat er in de Oost-Turkestan gebeurt met mijn 19 familieleden die allemaal slachtoffer zijn van de genocide door de CCP-regering. Meer dan 3 miljoen Oeigoeren in de concentratiekamp. De taal, cultuur, geschiedenis en de religie van de Oeigoeren worden vernietigd. De kinderen worden gescheiden van hun ouders en ze verliezen hun eigen taal, cultuur en religie en worden gedwongen om Chinees te worden. Oeigoerse vrouwen worden niet alleen gedwongen met hun Chinezen te trouwen, maar ze worden ook verkracht, gesteriliseerd en moeten abortus ondergaan enzovoort. Oeigoeren worden niet alleen tot slaverij gedwongen in de fabrieken in Oost-Turkestan, maar ze worden ook duizenden kilometers verderop gedeporteerd om de gedwongen in de Chinese provincie te werken in de fabrieken alle slaven. De interne organen van de Oeigoeren worden met geweld weggenomen en verkocht. Naast een oog van vermiste familieleden zit het levende bewijs van de genocide door de China op de Oeigoeren. Sinds 23 mei 2017 heb ik geen contact kunnen krijgen met mijn familie in Oost-Turkestan. Ik weet niet of zij nog leven of in concentratiekamp of gevangenis zitten. Ik heb alle manieren geprobeerd contact met ze op te nemen, maar dat lukt niet. Dus heb ik sinds 23 juni 2018 in mijn eentje in de weekend geprotesteerd op de Dam in Amsterdam om bekendheid te geven aan de genocide op de Oeigoeren, inclusief mijn familie. Ik heb ook vreedzaam geprotesteerd op het gebouw van de Nederlandse regering en voor het Chinese consulaat in Den Haag. Ook Parijs voor de Eiffeltoren en voor het gebouw van de Verenigde Naties in Genève. Desondanks geen antwoorden. Ik heb brieven gestuurd naar de Nederlandse koning, de ministerie-president en de minister van Buitenlandse Zaken om informatie te krijgen via diplomatieke kanalen. Zij namen contact op met de Chinese ambassade, maar die gaf geen informatie. Op 14 augustus 2022 protesteerde ik voor het Chinese ambassade in Den Haag om antwoorden te krijgen over mijn familie. Toen ik mij op het trein van de ambassade begaf voor de informatie over mijn vermiste familie, werd ik gearresteerd door de Nederlandse politie en na 2 uur vrijgelaten met een boete van 1000 euro. Op 24 september 2020 kreeg ik een brief van het Nederlandse ministerie van de Buitenlandse Zaken. Zij kregen een bericht van de Chinese ambassade dat 5 familieleden afzonderlijk waren veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3 tot 16,5 jaar. De andere familieleden waren zogenaamd vrij. Ik heb geen enkele vertrouwen in het antwoord dat deze 14 familieleden in de vrijheid leven. Als zij vrij zijn, waarom kan ik hen dan niet spreken via telefoon? Dit betekent dat mijn familieleden zijn vermoord door de Chinese regering. Mijn verhaal is een voorbeeld van wat miljoenen Oeigoeren meemaken. USA, Canada, Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen en Ierland erkennen de misdaden in Oost-Turkestan als genocide. Het Europees Parlement erkent dat het risico van de genocide bestaat. De Verenigde Naties spreken van ernstige mensenrechten schendingen. De wereld herdenken elk jaar genocide, maar ze ondernemen te weinig maatregelen om de ongoing genocide te stoppen. Dus ik hoop dat landen zullen samenwerken om sancties op te leggen aan de Chinese regering, zodat de genocide gestopt wordt. Kortom, de hele wereld moet samenwerken om het CCP-regime te beëindigen. Independence voor Oost-Turkestan, independence voor Tibet, independence voor South Mongolia, Manchuria en Hong Kong, vrij Chinese mensen. Namens Stichting Support Uyghurs hartelijk bedankt voor jullie aandacht. Ik heb het geluid er vrij goed op staan. Ik heb hem een link gegeven, dan kun je dat geluid gebruiken. Oké, goed, gelijk. Kan gebruiken. Ja. Kan gebruiken. Ik ben een Oeigoerse human rights activist. Ja. Dit is de 19 family van mijn vermiste. Ja. Meer dan 7 jaar. Ik heb helemaal geen contact. Ja. Ik weet niet, zij nog leven. Nee. Gevangenis of concentration camp. Ja. Daarom, sinds 23 mei 2020, protest ik in Amsterdam Damplein. Ja. Elke weekend. Ja. Tegen de Chinese genocide op de Oeigoeren. Ja. Vandaag, elke zondag, toch? Elke zondag, ja. Ja. Vandaag, ik word uitnodigd voor het demonstratie tegen de China. Ja. Ik word uitnodigd voor de toespraak. Ja, tegen je wordt monddood gemaakt. Ja, dan door dat de is precies een van de dingen die tegen de Chinese communistische partij beschuldigd wordt. Weet je? Ja, die mensen hebben zelf alles Chinese communistische partij. Daarom bemoeit mij de toespraak. Ik gedwongen mag niet toespraak. Ik gedwongen niet meer toespraak tegen China. Ja. Heeft u gezien, ja? Ja, ik heb het gezien, ja. Als u meer informatie kunt u zoeken Google Abdurrahim Ghani Uyghur. Sorry, op? Abdurrahim Ghani Uyghur. Meer informatie, supportuyghurs.org. Oké, okay. Ja? Supportuyghuren.org. Ja, ja. Supportuyghurs.org. Oké, okay, ja, dat kunnen we vinden, dankjewel. Ja, dankjewel. Heb je, ik, Als u wilt deze aan jou geven. Ja, oh, ja? Oh, serieus? Heb je een Ah, hij gaat me nu... er ligt een pen daar bij de petitie. Wacht, ik pak hem wel even. Nou, ik krijg de toespraak overhandigd nu van deze meneer. Ik schrijf meteen het internetadres erop. Kunnen we dat ook goed documenteren? Ja, alles komt erop te staan. Ondertussen zijn er hier een groep geel aangeklede mensen aan het krabbelen. Publiceren, ja. Alles kan publiceren. Ook je telefoonnummer. Ook telefoonnummer, alles. Okay. Ja? Nou ja, support Oeigoeren, stop de genocide. Gaan we dat doen. En u weet, telefoon is radio. Ja, Radio Patapoe. Ik heb die jongen die net stond te filmen, heb ik een link gegeven naar waar je kan terugvinden. Maar dan ga ik even die pen teruggeven. Als je kunt een video van vandaag kan krijgen, ja? Oh, ja, heel goed. Ja. E-mail? Ja. Van mij toespraak. E-mail. Yeah. Yeah, okay. My house same you email? Yeah. Yeah. It could, my house, yeah. Wi-Fi, same your email. Okay. Yeah, yeah, my yeah. My old home, same your email. Yeah. From iPhones. Yeah? Yeah, iPhones. Yeah? Yeah. Van de video. Yeah. Yeah. Yeah. Ga ik die erbij zetten. Okay. Ook. Yeah. Okay, dankjewel. Okay. Dankjewel. Fijne dag. Yeah, fijne dag. Yeah. Nou, het is allemaal geregeld. Oh, neemt u op ja, nu? Nou ja, we zijn live op Radio Patapon. Dus, Oh, ik wil u zo meteen spreken, want ik ben een internationale vlogger. Curaçao Douchi, Facebook page. Ik ben een internationale vlogger. Ja. Mijn Facebook page Curaçao Douchi. Ik wil met u spreken, want ik zag u werken. Okay. Dus vandaar. Maar ja, nu bent u live, dus ik wacht even. Ja. Later. Ja, ik ga nog even verder met de Chinezen. Ja, later gaan we verder. Ik ben hier nog wel zo. Yes. Ja. Oké. Thank you. Nou, de floor killers zijn ook eindelijk afgelopen. Thank you. Dus kunnen we hier misschien ook nog wat horen. Thank you, lovely day. Oké. Thank you so much. This brings us to the end of this fruitful afternoon. As you might have noticed, the emotions can run high in times like these, in times of suppression, in times of this difficult historic era where we're trying to get rid of the evil spirit of the age of the Communist Party. I'm going to say a few more words in conclusion. But first, like I said earlier this morning or this afternoon, that the CCP has done terrible damage to society in China worldwide. And its rule has been estimated to have killed 60 to 80 million people. And in our country also, it is we can reap the bitter fruits of its 34 years old wrong-headed policies. Over the past century, the CCP has committed countless atrocities and crimes. 1 year after China's seizure of power in 1949, the Chinese People's Liberation Army invaded Tibet on October 2nd, in 1950. An occupation that led to a total cultural demolition and genocide of the local population, and that continues today. And it didn't stop there. Other notorious low points in the CCP policy were campaigns, the Great Leap Forward from 1958 to 1961, the totally failed force transformation from an agrarian society to an industrial one, resulting in tens of millions of people driven into poverty and starvation. And it didn't stop there. Actually, equally cruel and futile was the Great Cultural Revolution from 1966 to 1976, where attempts were made to destroy the entire Chinese traditional culture, which led to the dispossession of peasants, the elimination of aristocracy, and the closure and demolition of hundreds of temples, monasteries, and places of worship in the Chinese heartland, as well as so-called autonomous regions such as Tibet and East Turkestan, also referred to as Xinjiang, also resulting in tens of millions of deaths. And it didn't stop there. In 1989, we saw the crackdown on peaceful demonstrations in Beijing's Tiananmen Square, resulting in tens of thousands of deaths. But it didn't stop there. In recent years, we saw the quashing of the pro-democracy freedom movement in Hong Kong and the controversial security law giving Beijing total control of Hong Kong. But it didn't stop there. Other lurid laws include the persecution of religious spiritual movements such as Tibetans, Christians, and Muslims. But it didn't stop there. In 1992, a peaceful meditation movement and inspiring spiritual teaching was introduced to China called Falun Gong. Falun Gong's meditation exercises give practitioners good health and physical and mental health. Moreover, Falun Gong practitioners live by the principles of truthfulness, compassion, and forbearance. And practitioners are encouraged always to demonstrate these qualities and always improve their character and become sincerely selfless, virtuous people. So how great wouldn't that be? But the Chinese Communist Party feared that in 1999, Falun Gong was become too popular. There were 70 million practitioners at the time, according to the estimations from the Chinese government itself. And despite the fact that the movement never had and still doesn't have any political aspirations, then President Jiang Zemin deployed an entire state apparatus to eradicate the movement. But it didn't stop there. The transplant industry in China exploded in recent years without a donor registry in China. Transplant hospitals promise wealthy patients extremely short waiting lists for a new organ, which can only be explained if China has prisoners in stock to use as donors. Imprisoned Falun Gong practitioners, Tibetans, Uyghurs, Christians, were systematically subjected to blood tests and medical tests when looking for a match as a suitable donor for an unexpected wealthy patient from abroad. And the organs would be taken while the subject was still alive. At least 3 million Falun Gong practitioners alone have been tortured to death. Researchers such as human rights lawyer David Matas, Canadian Foreign Minister David Kilgour, and investigative journalist Ethan Goodman have calculated that some 1.5 million forced organ transplants took place on Falun Gong practitioners alone from 2006 to 2021. From this we can conclude that the number of Falun Gong practitioners murdered as a result of the organ theft is about at the same level, 1.5 million. I do not have the figures from other groups, but the cruelty will not be less evil there, and every prisoner killed or tortured is one too many. And on top of that, there's not one case known where anesthesia was administered to the victim. Their bodies were never returned to the families. But it didn't stop there. There are strong indications that the bodies of the intensely tortured and organ-sniffing Falun Gong practitioners were used by a German scientist, Günther von Hagens, to set them up in his freak show called Body Worlds, which has opened the corpse cabinet a few hundred meters away from here at the Dumrock. So if you still are in need for a tip for a fun activity this afternoon in Amsterdam, this one I certainly cannot recommend. With a ticket to Body Worlds, chances are you will be shown bodies of death, tortured Falun Gong practitioners or members from other religious groups. Also, with your donation, you are supporting the largest and cruelest crime syndicate in the world, the Chinese Communist Party, with all its tentacles spreading all over the world. But it didn't stop there. Finally, we also got to see now China under the CCP, how China under the CCP promulgated draconian, completely ineffective measures to curb the never-proven outbreak of the SARS-CoV-2 virus and the starvation of millions of people to death in their homes by welding their doors shut, in addition to forcing ineffective and dangerous vaccines on people and deporting millions of people to quarantine camps. But it didn't stop there. Chinese citizens are subjected to facial recognition and observation 24/7 and are imprisoned in a dystopian technocratic communist Big Brother panopticon, where every step you take, every bite you eat, every word you speak or put on social media is vetted and weighed and measured against your social credit score. All of this is regulated by supercomputers controlled by artificial intelligence or AI. And it doesn't stop there. The social credit system is also coming to the Netherlands and the rest of the world through the introduction of hip-sounding climate-neutral or gender-neutral initiatives such as the 15-minute cities, the censoring of dissenting opinions under the banner of disinformation, extreme police brutality, repopulation, and the entire digital currency, the central digital currency CBDC, which in turn is linked to your digital wallet, in which your monthly balance of your central bank digital currency is determined and fined if the people behind the controls or the invisible forces behind them find so appropriate. And it doesn't stop there. The Dutch government and governments of every country in the world are dancing completely to the tune of the world of the Economic Forum. The World Economic Forum and many other unelected organizations such as the Bill and Melinda Gates Foundation that advocate a great reset. With tools like Corona scam, climate lie, fake war in Ukraine, and the whole woke agenda, a totally soulless, fascist, communist world society is being rolled out on the motto of you will own nothing, but you will be happy. And this should be taken literally. You will own nothing. Why do you think that those Dutch farmers are being expropriated? All those middlemen and entrepreneurs are being squeezed out. All food production, healthcare, energy, resources, news delivery, finance, education, ideology, and religion must be centralized and controlled and put in the hands of a very elite group operating from behind the scenes. But it doesn't stop there. The beast, the machine, through its mouthpiece of the Communist Party, is out to destroy the traditional culture and religions of all nations, as well as human natural reproduction, marriage and family structure, and even your gender identity. And it will not stop there. You will be happy. Already the beast has managed, through graphene oxide inserted through vaccinations, the last hurdle to access and hack your brain and your bodies by AI and override your brain with 5G technology. But it doesn't stop there. The beast is not only trying to access your brain and override your thoughts and feelings, but also to hijack your soul journey after your death and keep your soul to in limbo at best, or by possible rules, drag it down to hell. Still, you can look the other way, but one day they will come for you if you don't stop them. But now, by raising your voice and saying, no, stop the CCP, sign the petition, still you can save your soul. Do it for your own good, that of you, your family, your loved ones, for the earth, humanity, and also for your spiritual mission here on earth. Today we stand here shoulder to shoulder with our brothers and sisters, the Uyghurs, the Tibetans, the Hong Kong freedom fighters, Falun Gong practitioners, and activists of other regions. Together we can make the first a fist and defeat the beast. Together with you, sign a petition and take control of your destiny to a better world without CCP. Thank you. Nou, dat was. Okay, thanks everybody. This is brings us to the closure of this afternoon. We're going to take some photos and I hope to see you again next year. Special thanks to Sir Jampa and to Abdurrahim Ghani and all the other speakers. Nou, dit was een speech van, God, ik ben zijn naam vergeten. Is die Altariaanse jongen, die is nu weg. Nou, die had net iets langer moeten wachten, dan hadden we nog kunnen praten. Ik zie hem niet meer. Tja, dan heb ik eigenlijk zin om nog even die mevrouw, die zo boos was, te spreken. Die is hier. Maar ik ben bang dat het meteen ook weer uit de hand gaat lopen. Ze gaat nu weer haar favoriete bezigheid doen, dirigeren, commanderen. Oh, een totalitair vrouwtje is het. Ik krijg nu ook al ruzie met de gele uniformen. Ik weet niet wat ze nou gaan doen. Nou, ik ga me hier even niet meer bemoeien. Daar is het klaar mee. Ik ben sowieso een beetje klaar met alles op het moment, want ik sta hier al een tijdje. Ik heb ook niks gegeten, dus ik moet echt wat anders gaan doen. Ik ga nog heel even Mark opzoeken. Mark van de Piratenpartij, die blijkt dus zelfs lijsttrekker te zijn, dat is toch niet goed. Maar, die zie ik niet meer. Dus ik ga nog even mijn propaganda materiaal op. Extra testicles. Extra testicles. Nou, die band hoeven we ook niet te interviewen. Nou, dus tot zover maar weer deze uitzending. Ik vat nog veel meer te bespreken met deze agenda, maar dat doen we een andere keer. Dus, goedemiddag en tot de volgende. Doei!